ateik ir pasirodyk tam, kas gimės ir sekmadienį šventam. Kas gimės ir sekmadienį šventam. Duok man akmeninę širdį, duok man akmeninę širdį, duok, duok, duok man akmeninę širdį. Dvasia, kur girioj gyveni, miškų dvasia.